Onze verwachting is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Eerst heb ik enkele mededelingen. Een kleine correctie. Psalm 90, de vijfde regel van het eerste vers. Dat moet zijn, wij mogen bouwen op de vaste grond. En het derde vers, daarvan de tweede regel, moet zijn om het dier aan het stof terug te geven. Dan is het zo dat aan het eind staat de verkondiging. De bedoeling is dat we direct na de verkondiging zingen. Neem hier mijn beide handen, dus die versen die daar aangegeven staan, dat daarna de Kama Junior nog enkele woorden zal spreken, dan volgt het gebed en dan zullen Papua, die tot onze voogd ook in ons midden zijn, enkele liederen zingen en dan volgt de zegen. Wij zingen dus nu Psalm 90, de aangegeven versen 1, 3 en 8. willen wij nu samen bidden. Heere God, u weet waartoe wij hier bijeen zijn. Wij bidden u uit het diepst van ons hart om uw zegen en uw bijstand. Doe ons uw tegenwoordigheid ervaren. Troost ons door uw intieme nabijheid, dat uw woord ons mag aanspreken. Uw woord dat ervan getuigt dat er één is die sterker is dan de dood en harder dan het graf. Doe ons zien op hem, in wiens naam wij hier vergaderd zijn. Amen. Uit de Heilige Schrift lezen wij eerst uit het Oude Testament de 73ste psalm, de versen 23 tot 26. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Je eindigt de eerste schriftlezing en de tweede en laatste schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, het Evangelie van Johannes, het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot 3. Johannes 14, vers 1 volgende. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn veel woningen. Anders zou ik u gezegd hebben, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Hier eindigt onze tweede schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Beste Rie, kinderen, kleinkinderen van Vreug, familieleden, vrienden en u allen die hen omringen wilt met uw belangstelling en uw genegenheid. Het was de wens van Vreug dat ik in dit samenzijn, voorafgaande aan zijn begrafenis, een woord zou spreken. En het ligt me voor de hand dat ik mij aanstonds bereid heb verklaard om aan dat verzoek te voldoen. Er is een tijd geweest dat ik Freek niet kende, maar zijn moeder wel. Toen ik predikant was geworden in deze gemeente, heb ik al vrij gauw een bezoek gebracht bij vrouw Kama. En die heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Ik was getroffen door haar fijne innerlijke beschaving en door haar oprecht en levend geloof. Zij is dominee, ik weet dat u het vaak moeilijk hebt, uw werk is niet eenvoudig. Ik gedenk ook u voortdurend in mijn gebeden. Dat zijn dingen die je nooit vergeet. Natuurlijk was ook heel vaak, als ik bij haar kwam, of eigenlijk altijd, Freek het onderwerp van gesprek. Ze vertelde van hem, liet mij brieven lezen. En het was mij een vreugde dat in een verlofperiode Freek ook hier kwam en wij elkaar konden ontmoeten. En we hadden meteen een goed contact met elkaar. Later gingen onze wegen uiteen, maar toen wij in Oegstgeest kwamen wonen in 1966, troffen we elkaar weer. Om nog even op Freeks moeder terug te komen, ik weet wel, genade is geen erfgoed en geloof is geen erfgoed. Maar dit is zeker dat zijn moeder toch wel een stempel op hem heeft gedrukt. En dat veel van haar ook in hem aanwezig was. Giftig, met een scherp verstand, een helder inzicht en een enorm doorzettingsvermogen, heeft Freek de zendingsschool doorlopen en ook gestudeerd aan de universiteit in Leiden. Een studie die bekomen werd door een promotie, ja. Freek was op en top een wetenschapsmens. Studeren was voor hem een hartstocht. Ik denk ook aan zijn vele publicaties. Ik denk ook daaraan dat toen hij lichamelijk uiterst zwak was en zich moest ontzien, die bij hem kwam, hij toch altijd omringd was door veel boeken. En hij wilde altijd graag kennis nemen van wat er ook theologisch en vooral etnologisch terrein gepubliceerd werd. Als hij kritiek leverde, en dat deed hij, dan was dat nooit een kortademige, maar een diepgravende kritiek. Als wetenschapsmens heeft hij zich ook grondig verdiept en de godsdienstige opvattingen van de Papua's. Denk aan, nog eens even, een standaardwerk, het wonderenwerk. Hij probeerde werkelijk die godsdienst van binnenuit te verstaan, maar zei net, hij was echt een studiemens, ja dat was hij ook, maar voor alles was hij toch een gelovig mens. Gods liefde was de grondslag van zijn leven. En hoe goed hij ook opmerkzaam was op wat er in andere godsdiensten gevonden werd, hij bleef toch altijd overtuigd van het principiële verschil tussen het evangelie en wat er aan religie onder de volkeren werd gevonden. Hij was toch een echte zendeling. Getuige van zijn Heer, Jezus Christus, die hij in onverderfelijkheid had liefgekregen. Zijn hele leven, zijn hele bestaan was toch doortrokken van het verlangen naar het heilig, triomfantelijk, alle slechtheid wegzengend komen van Jezus Christus. Uw koninkrijk komen. En hij zag uit naar de dag waarop heel de schepping toe zou vallen aan haar wettige eigenaar, Jezus Christus, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Geloof is nooit voor hem geweest een privé aangelegenheid, een zaak waarvan je in stilte in een hoekje je kon van mij, maar hij wist dat het evangelie er is om te worden doorgegeven, opdat ook anderen kennen mogen. Het heil dat ons in Christus is geschonken. En dat is toch ook de zin van het leven. Dat aan ons gezien kan worden dat wij van hem zijn. Dat ons leven getuigt, ja, geur van Christus. Dat ons leven als het ware is een spiegel waarin anderen Gods heilswerk aan ons weer kaast kunnen vinden. En dan is ons leven niet mislukt. Maar dan werd het rijpe vruchten af. En zo heeft geniet de vergeefs geleerd. Er zijn dat tegenwoordig wel, ook onder theologen, die zeggen dood is dood. En na de dood is het helemaal niets dan. Dan is aan je bestaan helemaal een eind gekomen. Ja, over dat onderwerp hebben Frik en ik ook al eens gesproken. En wij waren er beide van overtuigd dat zo'n opvatting triest en troosteloos is. En komen in strijd met het evangelie. Wat is geloven? Geloven is toch dit, dat je bij al je twijfelen en al je aanvechtingen en bij al de vragen die zich aan je voordoen, dit ene zeker weten mag. Dat er een hand is die je vasthoudt. Heere, gij hebt mijn rechterhand gevat. Het is toch ondenkbaar. Die hand van God, die ons in het leven vastgehouden heeft, ineens in de leegte zo grijpen, omdat wij er niet meer zijn. En Jezus heeft toch ook gesproken, we hebben het net gelezen, van het vaderhuis met de vele woningen, waar hij de kinderen de plaats heeft bereikt. Hoe dit precies zijn zou, we weten het niet. Het gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Het is in het hart van geen mens opgeklommen. En dit mogen we weten. Ook als wij doodgaan, is God daar. Ook als wij begraven worden. God is daar. Hij begeeft ons niet en verlaat ons niet. Want niets zal ons kunnen scheiden van zijn liefde in Jezus Christus. Rick is nu, wat zeg ik, weggenomen? Nee, niet weggenomen. Hij is opgenomen. Nam hem tot zich. Voor ons, die van hem gehouden hebben, die hem echt gekend hebben, reden tot verdriet. Maar wij treuren toch niet als degenen die geen hoop hebben, want dit weten wij, dat we spreken, dat weten wij ook. Het laatste woord is niet aan de dood. Maar het laatste woord is aan hem, die het leven en de onverderfelijkheid heeft aan het licht gebracht. Geloofd zij Jezus Christus. Amen. Wij zingen nu, neem hier mijn beide handen. Kama Junior zal nu het woord voeren.